يستجاب دعاء العبد. هناك أمور كثيرة وشروط ذكرها أهل العلم، ولكن نختصرها في أمرين. أول شيء صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص، بمعنى أنك لما تدعو لا يكون على بالك ولا في رأسك ولا في قلبك شيء إلا الله، تحس أنك مضطر لله سبحانه وتعالى، يعني بلسان الحال يا رب أنا ماليش إلا أنت، خلاص انقطعت بك الأسباب والسبل، فأنت تدعو الله عز وجل دعاء المضطر. ولهذا الله عز وجل يستجيب دعاء المضطر حتى لو كان كافرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فكلما كان العبد يشعر باضطرار، يعني مثلا واحد يدعو يا رب اشفيني، لكن هو في باله ان في نسبة من الشفاء ممكن تيجي من العلاج اللي الدكتور الفلاني او الاستاذ او الاستشاري الفلاني كتبه، او انه عنده حجز عند الطبيب الفلاني ممكن ما شاء الله هذه اسباب، نعم نذهب ونتعالج، ولكن الامل الوحيد لا يكون الا في رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين انسان يدعو وكل متوجه الى الله سبحانه وتعالى، والاخر يدعو وهو منقسم النيه، النيه بتاعته 50% لله و 50% لاشياء دنيويه. لا، تكون مضطر لله سبحانه وتعالى، لا تعلق الامل الا به. الامر الثاني ان تطهر نفسك. ما يصحش تطلب من ربنا شيء وانت بتعصيه، ما يصحش تطلب من ربنا شيء وانت في مظلمة لأحد من الناس، أو تأكل السحت الحرام والعياذ بالله. لا، إن استجاب الله عز وجل دعاءك فهذا من فضله، وإن لم يستجب لك الدعاء فلا تلومن إلا نفسك. يبقى عندنا شيئين، أول شيء اللجوء لله سبحانه وتعالى، وتاني شيء أن يتطهر العبد من الذنوب والمعاصي والمظالم وأكل الحرام. Alguém pode perguntar de que forma o meu dua é atendido? O que eu tenho que fazer para ter uma súplica atendida? Isso está resumido em duas situações. A primeira situação é a veracidade pura da entrega para Allah Azza wa Jalla. Quando você faz um dua, faça o dua de uma pessoa necessitada, intencione que esse dua é somente para Allah, a intenção é minha, não pode estar dividida. É aquela situação que você se refugia e sabe, tem certeza plena, Allah, eu só tenho você, todas as portas se fecharam, e só Allah para salvar. E você tem plena consciência disso, esse é o dua que pode ser atendido. Porque o dua do necessitado, ele é atendido por Allah, mesmo que a pessoa necessitada não seja muçulmana. Mas algumas pessoas dividem a intenção na hora de fazer o dua, fazem um dua assim, superficial, não entregam corpo, alma, mente, intenção para Allah Azza wa Jalla. É como uma pessoa, um exemplo, que está doente. Faz o dua para que Allah cure ela. Só que ele intenciona o dua que Allah vai curar, mas eu vou no médico e o médico vai me dar remédio, então a cura vem do remédio. Esse dua não é atendido. O médico e o remédio são meios para a cura, mas o curador é Allah Azza wa Jalla. Quando você estiver necessitado, faça um dua somente para Allah, não coloque junto a ele mais ninguém, somente ele. E o Alcorão diz, Allah Azza wa Jalla, e quem é que pode atender o necessitado senão Allah? O necessitado, quem é que pode atender? Aquela pessoa que está com uma necessidade ou de saúde, ou econômica, ou de orientação, ou uma necessidade, qualquer tipo de necessidade, a pessoa está aflita. E quem é que pode atender os aflitos a não ser Allah? Mas não divida a sua intenção em Allah e mais alguém. Direcione somente para ele. Esse é um dos motivos. A veracidade tem que ser verdadeira, porque esse dó está saindo do meu coração, da minha mente, com a minha língua para Allah, Azza wa Jalla. A segunda parte é que a pessoa que está fazendo esse dó, ele tem que se purificar. Ele não pode ser um pecador reconhecido, insistindo no pecado. Ele não pode injustiçar os outros ou ter alguma injustiça junto a ele que pertence a outras pessoas. Ele não pode comer o haram ou vestir o haram. Isso tudo são motivos para não atendimento do dua. Se Allah atender, é um favor dele. Se ele não atender, que ninguém culpe ninguém, se culpe a si próprio. Então a pessoa tem que se aproximar de Allah, se purificar ao máximo, não injustiçar os outros. Se tiver algo com a pessoa que pertence a alguém, devolva esse algo. Não coma se não halal, não vista se não halal, que o seu dinheiro seja algo de halal, e faça a súplica daí. والدعاء كما قلنا هو العبادة وكان سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم من أبرع الناس في الدعاء. كثير من الناس تكون لديه حاجة ولكن لا يدري ماذا يقول أو ليه. ممكن يكون حافظ دعوة دعوتين كلمة